Μάθαμε τον έρωτα στα σκαλιά της εισόδου, παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό. Μάθαμε το φίλημα στη γωνιά της βεράντας, παίζοντας τριφτό αγάλματα γιατρό. Και τραγουδούσανε τα άλλα παιδιά, δεν περνάς κύρα Μαρία. Κι εγώ σε φίλησα στην πρώτη ευκαιρία. Και τραγουδούσανε τα άλλα παιδιά, δεν περνάς κύρα Μαρία. Στις σαλάνες φτιάχνοντας σπαθιά με ξύλα από για πια. Μάθαμε το θάνατο στις αυλές με σφετώνες, ρίχναμε πέτριες σ' άλλες γειτόνιες. Και τραγουδούσαμε τα άλλα παιδιά, δεν περνάς κύρα Μαρία. Σε φίλησα στην πρώτη ευκαιρία. Και τραγουδούσανε τα άλλα παιδιά, δεν περνάς κύρα Μαρία.